radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. In de Sagrada Familia in Barcelona was een herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de ramp met Germanwings. Daarbij waren 1200 nabestaanden uit 12 landen aanwezig. Ook de Spaanse koning Philippe en de Nederlandse ambassadeur waren erbij. Het toestel stortte op 24 maart neer in de Franse Alpen. 150 inzittenden kwamen om het leven. De Spaanse nabestaanden hebben om de herdenking in Barcelona gevraagd. De aardbeving in Nepal veroorzaakte een grote drukte op het internationale vliegveld bij de hoofdstad Kathmandu. Duizenden toeristen en andere buitenlanders willen het land verlaten, terwijl Nepalezen die in het buitenland wonen terugkeren om te kijken hoe het met hun families gaat. Veel vluchten van en naar het internationale airport lopen vertraging op of zijn geannuleerd. Spanje rekent voor dit en volgend jaar op een economische groei van 2,9%. Dat heeft premier Mariano Rajoy vandaag gezegd. De laatste prognoses van Madrid in februari gingen nog uit van een groei van 2,4%. Spanje realiseerde in 2014 een economische groei van 1,4%. En dat was de sterkste vooruitgang in 7 jaar. Tot slot kijken we naar het weer. Vanavond en vannacht klaart het steeds meer op en het koelt af tot dichtbij het vriespunt. Aan de grond is lichte vorst zeer goed mogelijk. Morgen wordt een grotendeels droge dag met ruimte voor de zon. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij Frontline Israël. Na een zeer zware aardbeving was Israël één van de allereerste landen die hulp heeft gestuurd. Maar wat betekent deze aardbeving nog meer voor Israël? Israëlische technologie kan maagkanker ruiken. Het vervangen van het tapijt in de rotskoepel op de Tempelberg levert een verbale heilige oorlog op. Israël beschiet posities in Syrië en zijn de afgelopen dagen al 3 vliegtuigaanvallen door Israël uitgevoerd daar. Netanyahu en Rivlin weigeren een ontmoeting met Jimmy Carter begin mei. En dit zijn een paar van de onderwerpen die we dit uur met u willen doornemen. Welkom bij Frontline Israël. Ja, u hoorde het lied Kumi Yor en het komt van de cd From Generation to Generation. En ik heb hem wat eerder afgeknipt als het ware. Ja, ik ben deze keer alleen. Karel, die is er niet. Het heeft allemaal te maken met Koningsdag. Wat klinkt dat toch mooi, hè? Ooit zullen we de echte Koningsdag hebben. En dat is dan elke dag als het ware. In ieder geval, luisteraars, we hebben een bijzondere week achter de rug. Met als je kijkt wat er in het Midden-Oosten gebeurt, is het ongelooflijk. En dan nu die aardbeving in Nepal met een ongelooflijke schade. Als je de beelden ziet, en we weten nog lang niet alles. En het aantal slachtoffers loopt al richting de 4000. En wat ik zo bijzonder vind, en ik heb geprobeerd het uit te zoeken, maar dat is gewoon niet te doen. In mijn beleving, ook als ik kijk hoe Europa heeft gereageerd, was Israël een van de allereerste landen die direct hulp heeft geleverd en er vliegtuigen heen heeft gestuurd met hulp. En gisteravond ging bijvoorbeeld pas uit Nederland het een en ander weg en ook uit Europa. Maar gisteravond kwam het eerste vliegtuig al aan vanuit Nepal met een aantal baby's, met een aantal gewonde baby's en een aantal andere slachtoffers die geholpen gaan worden in Israël. Zo snel wordt daar gereageerd. Ik vind het heel bijzonder hoe Israël weer gelijk helpt daar om aanwezig te zijn. In ieder geval is het wel zo dat er een aantal honderden Israëliërs zijn in Nepal. En er zijn ongeveer op dit moment dat ik het programma opneem 100 Israëli's waarvan men niet weet wat ermee aan de hand is. Men denkt zelf dat er niks bijzonders is, maar dat er door het probleem van geen stroom, geen communicatie, dat mensen nog niet heeft gesproken. Ze zijn daar vaak aan het rondtrekken met rugzakken, de packers, en dat is wat ze daar doen. En dat zie je trouwens wel heel veel, luisteraars, in Nepal en ook in India. Vooral jonge lui die net uit het leger gekomen zijn op zoek naar een stukje rust die ze helaas niet vinden. Maar dat is wel de reden dat ze vaak alles daar naartoe gaan en het is wel een zorgelijke ontwikkeling wat daar gebeurt, want er zijn verhalen, en ik weet dat er een organisatie is die nu begonnen is om te proberen Israëlische soldaten die rondtrekken in de wereld. Ja, als stel je huis open en dan kunnen ze bij jullie komen. Waarom zeg ik dat? Omdat ik daarmee bedoel is dat heel veel jonge soldaten op zoek gaan naar seks en drugs. Puur alleen maar om even te vergeten wat ze allemaal hebben meegemaakt. Het zijn vaak geen gelovige soldaten. Dat zijn zaken die we helaas wel moeten weten. Want dat gebeurt. Het volk is nog niet zo zoals het zou moeten zijn. Dus misschien is dat een idee. Ze zegt, ik wil wat meer weten erover. Dan kan ik u wat gegevens sturen van de organisatie. Nou, ik wil mijn huis wel openstellen. Als er soldaten aan het rondtrekken zijn, dan kunnen ze bij ons overnachten. Nou, dat is even het onderwerp waar ik het bij wil houden bij de situatie in Nepal. Dan nu toch nog even snel een laatste blik naar de situatie in Oekraïne. Ik heb hier een rapport van vandaag van de OSCE. En dat is betreffende gisteravond. En zij vertelde dat er gisteren ongelooflijk geschoten is in Oost-Oekraïne bij Mariupol. En zo ernstig dat dat al maanden niet meer zo erg geweest is. Wat ik heel bijzonder vind is dat ze zo exact alle details aanreiken. Hier heb ik bijvoorbeeld staan, 69 keer is er geschoten met een tank. En hier is er bijvoorbeeld 191 keer geschoten met mortierraketten, 82 mm, 153 keer met 120 mm mortierraketten. En het wordt zelfs verteld exact waar. Ook met 122 mm is er geschoten met bepaalde raketten. En zo worden de details verteld. En hier staat er ook dat ze gezien hebben 17 tanks en dan nog allerlei andere wagens die er daar zijn. En men denkt maar, het gaat allemaal zo goed in Oekraïne. U ziet het, dat deze gegevens is een zorgelijke ontwikkeling. En daar hebben we al een aantal keren over bericht op Radio Israël. Maar ik vind het belangrijk, omdat dat alles te maken heeft ook met, krijgen we een exodus daar vandaan of niet? En dan hou ik het even hierbij bij Oekraïne. Ik heb hier nog een artikeltje voor mij liggen wat ik afgelopen week niet meer heb kunnen benoemen. Maar ik wil het toch nog eventjes nu wel benoemen, omdat ik het toch wel heel erg vind. In Israël stond er namelijk een artikel in de krant dat er momenteel op internet een soort lesboek te vinden is. Het is 70 pagina's dik. Het is geschreven in perfect Engels. En dat geeft eigenlijk instructies voor geïnteresseerde aankomende terroristen om een slapende cel als het ware te worden in Europa en in het Westen. En daarin beschrijven ze eigenlijk van alles. Onder andere hoe kom je aan geld, hoe je dus mensen kan beroven, hoe je aan fondsen kan komen. Alles wordt beschreven. Er wordt beschreven hoe je vreselijke bommen kan maken, hoe je met je mobiele telefoon dat kan detoneren. Dan wordt er onder andere nogal een lofprijzing gegeven aan de twee mannen, de twee broers, die in de aanslag op de Boston Marathon in 2013 nogal wat voor gewonden en doden heeft gezorgd. Hoe kun je dus in het geheim een aanslag plegen zonder dat er op je gelet wordt? Er wordt ook gezegd, draag geen islamitische kledij, gebruik westerse namen, gebruik gekleurde contactlenzen om op die manier mensen tijdens de aanslag, dat ze niet weten van hoe of wat, dat ze je herkennen. Maar ook wordt er gezegd, wees goede vrienden met mensen, witte mensen zeggen ze dan, die goede connecties hebben met de overheid. Wees heel dicht bij hem en trek dus met hun op. Zo zie je, luisteraars, dat dat toch wel een hele zorgelijke ontwikkeling is. En ik kan u zeggen dat je daar menselijkerwijs gezegd niet tegen kan bewapenen. Ik vond het toch belangrijk om dat te zeggen, dat dit soort dingen allemaal op internet momenteel te vinden is. En om daar gelijk wat positiefs tegenover te zetten, onder andere Israël, dan is dit het volgende nieuwtje. Want er is nu aangetoond dat de nanose-technologie, die voor het eerst werd gebruikt bij het opsporen van longkanker, ook een effectief instrument is bij het opsporen van een vroeg stadium van maagkanker. Waar heb ik het over? Nou, volgens een studie in het medische tijdschrift Good kwamen de resultaten bereikt met het diagnose-instrument dat ontwikkeld is door een zekere Dr. Haik van het Technion Instituut voor Technologie overeen met de resultaten behaald met de standaardmethode van maagkankerdetectie. En dan krijg ik een aantal moeilijke namen, die zal ik u nu mee lastigvallen. Nou, de aantrekkingskracht van deze test is gelegen in het niet-invasieve karakter, gebruiksgemak, snelle voorspelmogelijkheid en potentieel lage kosten. Nou, dat is in onze tijd denk ik wel heel belangrijk. De studie toonde aan dat mensen met kanker en mensen zonder de ziekte verschillende ademafdrukken hadden. Het rapport zei dat de test ook in staat was om een onderscheid te maken tussen de verschillende voorstadia van de kanker. Momenteel is er geen perfect non-invasief, dat wil zeggen niet binnendringend hulpmiddel voor het screenen op maagkanker. Kleine en goedkope full-technologie kan worden ontwikkeld en gebruikt om deze klinische behoeften te vervullen. Dus ze kunnen ruiken door middel van je adem of je in de beginfase van maagkanker zit. En dat scheelt nogal heel wat onderzoek met allerlei slangetjes en dergelijke. En je hoort het tegenwoordig steeds meer. Wel heel bijzonder dat dit ook weer uit Israël komt. Deze week hebben wij zowaar niets over de regeringsbesprekingen. Alle onderwerpen die er momenteel zijn, daar hebben we de afgelopen week veel aandacht aan gegeven. Als het goed is, gaat deze week zo'n beetje de eindfase komen. En ben ik benieuwd, ook het rapport wat we afgelopen week hebben gemeld, of dat ook allemaal zo gaat gebeuren. En terwijl ik dat dan zeg, realiseer ik mij ineens, beste luisteraars, we hebben wat problemen met de upload van uitzending gemist. Daar wordt hard naar gekeken, maar men komt er niet uit wat het exacte probleem is dat we uitzending gemist actueel kunnen houden. We hebben al diverse e-mails gekregen van mensen die altijd graag luisteren later. En dat gaat nu eenmaal niet. Wat zal ik nu maar eens even doen? Want afgelopen week was er nogal een bijzonder moment. Israël kwam namelijk afgelopen woensdagochtend tot stilstand om soldaten gedood bij het vervullen van een plicht en burgers die gedood zijn bij terroristische aanslagen te eren. En dat was dus Memorial Day, oftewel de dag van de herinnering. Israëli's bogen hun hoofden in stilte gedurende 2 minuten om 11 uur, toen door het hele land de sirene klonk. Na de sirenes morgens begon de tweede officiële herdenking van de gevallen op Mount Herzl. Daar was uiteraard Benjamin Netanyahu bij, de stafchef van de IDF. Dat is tegenwoordig niet meer Benny Gantz, zoals u weet, maar Gadi Eisenkot. Op hetzelfde moment leidde de minister van Defensie, Moshe Yaalon, een ceremonie op de begraafplaats Kiryat Shaul in Tel Aviv. Israël zal blijven gedijen, zolang we het op alle fronten blijven verdedigen. Ik weet zeker dat we met succes het hoofd kunnen bieden aan elke uitdaging, tot we veiligheid bereiken, totdat onze regio zal veranderen. Maar het zal een lang proces kunnen zijn. We moeten doorgaan om vooruit te gaan, zei Netanyahu. Hij sprak ook over de dood van zijn broer Jonathan Netanyahu. En hij werd in 1976 gedood tijdens de operatie Entebbe in Oeganda. Beroofde families spreken over de klop op de deur van de boodschappers die hun leven verpletterden. Ik was degene die bij mijn ouders op de deur klopte. Het was het slechtste moment in mijn leven. Precies, zoals een IDF-weduwe het gisteravond zei met een verfijnde duidelijkheid. Onze vijanden moeten weten dat ze ons niet kunnen breken. Ondanks de pijn zullen we doorgaan onze natie te beschermen. We zullen hier blijven. De minister van Defensie, Moshe Yaalon, en hij sprak dus tijdens de ceremonie in Tel Aviv, zei: elke strijder die is een wereld op zichzelf en de pijn van een dood is ondraaglijk. Gedurende 67 jaar heeft de staat Israël geworsteld tegen degene die haar ondergang zoeken en betaalt helaas een zware prijs. Tijdens deze reis verlieten we het beste wat we hebben. Onze handen zijn voor de vrede uitgestrekt in de richting van staten en naties in de regio. En wie eerlijk is met zijn bedoelingen, zijn hand zal niet in de lucht blijven hangen. Maar we willen niet misleid worden door verdeeldheid, zaaiende woorden en illusies. We moeten niet vergeten, er zijn velen die ons recht op een Joods thuisland nog voor ogen moeten zien en moeten begrijpen. En ze zullen er alles aan doen om ons te misleiden en ons leven met raketten, terreur en delegitimatie te verstoren. En in de afgelopen jaren met een poging om zelfs een kernwapen te ontwikkelen. En afgelopen zomer hebben we 72 van de beste van onze natie als het ware begeleid, die gevallen zijn tijdens de operatie Protecting Edge. En dat weet u, dat is dus de oorlog in Gaza. En het hoofd van de oppositie, dat is Knesset-lid Herzog, hij sprak tijdens de ceremonie weer in Ashkenon. En hij zei, Ashkelon moet ik zeggen, sorry. Vanaf onze begindagen hebben we het principe gehouden dat onze voorwaarden ons dicteerden. De ene hand zal altijd klaar zijn op de trekker om tegen elke vijand te beschermen, terwijl de andere hand altijd uitgestrekt zal zijn in de richting van de vrede. Klinkt een beetje als Nehemia, hè? Aan de ene hand een wapen en de andere hand werd er gebouwd. Herzog voegt eraan toe: het zoeken naar vrede is onze morele plicht voor al diegenen die hun leven riskeerden voor Israël. Nou, op 14 april 2015 had Israël 23.320 van zijn zonen en dochters verloren. 116 hiervan in het afgelopen jaar alleen al. En 67 van die soldaten werden gedood tijdens de Operation Protecting Edge. En ongeveer 35 gewonde veteranen overleden dit jaar als gevolg van hun verwondingen en werden dus ook erkend als gevallen soldaten. Nou, 2538 mensen werden sinds 1860 bij terroristische aanslagen gedood. En dan denkt u van, is dat allemaal gebeurd, die aantallen ook die ik noemde afgelopen jaar? Denk dan even niet, hè, luisteraars, vanaf 1 januari, hè, maar het jaar conform zoals ze dat in Israël zien. Dus tot zover. Afgelopen week was er een jaarlijks diner waarin de president van Amerika altijd als het ware een beetje de joker uithangt. Maar in die toespraak deed hij een zeer opmerkelijke uitspraak als grapje en de hele zaal lag krom van het lachen. Maar ik vroeg mij af, ja, dit is toch wel een hele bizarre opmerking. Luister maar eens. En ik ben gewoon benieuwd wat u ervan vindt en u mag altijd reageren naar reactie@radioisrael.nl. I look so old, John Boehner's already invited Netanyahu to speak at my funeral. Deze bijeenkomsten zijn vaak wel gekend door een hoop eigen humor. En nu maakt hij het grapje voor degenen die het niet verstaan hebben. Obama zei, ik lijk zo oud dat John Beumer... Hij heeft al inmiddels Netanyahu uitgenodigd om te spreken op mijn begrafenis. En ja, ik vind dat eerlijk gezegd, zeker met de achtergrond van Radio Israël, dat we toch een gelovige zender zijn, dat wat hij nu uitspreekt toch wel heel bijzonder is. Ik ga er verder geen uitspraken meer over doen. Maar ik vond het wel zeer opmerkelijk en wilde u dat toch even laten weten. Misschien had u het al gelezen ergens, maar het is toch wel heel apart als je dit daadwerkelijk hoort. We gaan nu nog maar eens even kijken, luisteraars, naar ander nieuws. Want ik heb hier ook heel leuk nieuws weer. Want wist u dat Israël in 2014 het 11e gelukkigste land ter wereld is? En dat staat in het jaarlijkse World Happiness Report. Afgelopen vrijdag is dat gepubliceerd. 158 landen zijn onderzocht en Israël heeft verschillende westerse landen verslagen. Maar ook bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Die staan op plaats 15, Ierland op 18, Verenigd Koninkrijk 21, Duitsland op plaats 26. Dat verraste mij. Frankrijk 29. Nou, weet u misschien wie het beste land was? Het meest gelukkige volgens de lijst wat geïnformeerd is? Nou, ik was zelf een beetje verrast. Nummer 1, Zwitserland. Daarna IJsland en Denemarken. En Nederland is op de 7e plaats terechtgekomen. De schaal die bepaald werd hoe gelukkig de inwoners zijn, die is samengesteld op basis van verschillende factoren. Nou, dan denk je aan het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking, de levensverwachting, keuzevrijheid, vrijgevigheid, mate van corruptie en sociale steun. Het rapport is een initiatief van de Verenigde Naties dat weer moet geven de mate van duurzame ontwikkeling op lokaal, nationaal en mondiaal terrein van een land. Niet verrassend, de meeste van Israëls buren verging het slechtste in de ranglijst. Met inbegrip van de Palestijnse gebieden, die staan op 108, Egypte 135, Jordanië, die staan op de 85ste plaats en Libanon op de 103. Aartsvijand Iran, die staat op nummer 110. Buiten deze even nog een Europees land erbij te noemen, omdat we hier veel aandacht aan schenken, dat is Oekraïne. Zij staan op de 111ste plaats. De ongelukkigste landen, daar bent u dan ongetwijfeld nieuwsgierig naar. Afghanistan, Rwanda, Benin, Syrië, nummer 156. En Burundi, en dan als laatste, is volgens deze opgave Togo. Nou, voelt u zich al wat gelukkiger nu u weet dat u woont in het 7e land? Ik heb al eerder aan u doorgegeven dat wij een heleboel nieuwe muziek daarbij hebben. En toen ik aan het zoeken was naar een bepaalde muziek, toen kwam ik een geluid van een shofar tegen. En ik vond dat zo mooi, op de manier dat je dat te horen kreeg. Ik denk dat u het volgende nog nooit gehoord heeft in uw leven. Althans, dat vermoed ik. En dat is de shofar maar op een manier bespeeld. Duurt iets meer dan een minuut, maar zeker de moeite waard om er eens even naar te luisteren. Gewoon even tussen het nieuws door. Luister maar eens met mij mee. Ja, dat is toch wel echt heel mooi. Ik heb zelf een shofar, maar dit lukt mij echt niet, in de verste verte niet. En schitterend als je dit hoort. Het heeft ook een heel aantal tonen. Veel mensen beseffen dat helemaal niet, dat een shofar zoveel tonen heeft. En wat ook heel veel mensen helemaal niet weten is dat iedereen denkt dat de shofar uit Israël komt. Maar ze komen vaak van antilopen bijvoorbeeld uit Afrika en worden dan geleverd en gemaakt zoals ze er nu verkocht worden in Israël. Maar ja, de meeste komen dus helemaal niet uit Israël. Ook weer zo'n nieuwtje met alles wat er speelt. Luisteraars, ik wil nog één nieuwtje doen. Dat is best wel een lang nieuwtje. En daarna gaan we even naar muziek luisteren. Het gaat namelijk over het feit, ik heb dat al aangehaald in de inleiding, het vervangen van het tapijt in de koepel van de rots. Wat is daar gebeurd? Het begon namelijk als een routinematig omvormingsproject. De moslimautoriteiten die een oud, versleten tapijt vervingen. Het was dun geworden door de massa's gelovigen in de koepel van de rots. Het iconische, met goud bedekte heiligdom met uitzicht op de oude stad van Jeruzalem. En u weet waar die staat. Maar er is niets zoiets als een routinematige omvorming als het gaat om de meest omstreden stuk onroerend goed in Jeruzalem, waar de aanwezigheid van slechts een schroevendraaier kan dreigen religieuze spanningen te ontbranden. Het tapijt heeft een heilige oorlog veroorzaakt over het terrein met opstal op de heuveltop, vereerd door Joden en moslims, wier concurrerende claims vaak op geweld uitlopen. Israëlische archeologen zeggen dat de reparaties achter hun rug om werden uitgevoerd en een Israëlische minister drong aan op een onmiddellijke stopzetting van het werk en hij beweerde dat het onherstelbare schade kan veroorzaken. Gefrustreerde Israëlische onderzoekers zeggen dat eerder ongedocumenteerde oude vloertekeningen werden ontdekt toen de oude tapijten werden afgepeld. Maar ze kregen de kans niet om de tekeningen te documenteren voordat werklieden ze met de nieuwe vloerbedekking bedekten. Sommige onderzoekers beweren dat de diepste geheimen van de Bijbel onder een aantal van de nieuw blootgestelde vloertekeningen kunnen liggen. Iets is er, ik weet niet wat, maar iets is daar verborgen, zei de Israëlische archeoloog Davira, die de site bestudeert. Het werk begon rustig, ongeveer een maandje geleden. En Israël vergemakkelijkt het renovatieproject, zei Jamal al-Kuda, een lid van de groep Jordaanse tapijtleggers. En die kregen Israëlische visa voor het kwei. Een paklijst van 11 maart van een Egyptische tapijtonderneming aan de Jordaanse ambassade in Tel Aviv geeft 80 balen vloerbedekking aan voor het Marwani gebedsgebied gelegen op het betreffende terrein en het gebedsgebied rondom de rotsplaat binnen in de koepel. De Jordaanse koning Abdullah financierde het project volgens de Wakf. Israël veroverde de oude stad van Jeruzalem in het Midden-Oostenoorlog van 67 van Jordanië. Maar onder een langdurige overeenkomst blijft Jordanië de verantwoordelijke bewaarder van de islamitische heilige plaatsen in het gebied. En ik heb net gezegd veroverde, maar eigenlijk is het heroverde. Op een middag, kort geleden, druppelde Al-Quda in een kleine grot onder de rots van het heiligdom. Israëlische all-purpose lijm uit een groot blik op een gecompliceerde stenen tegeldecoratie op de marmeren vloer van de grot. Hij zei dat het noodzakelijk was om de basislaag van dunne, donkere vilt vast te plakken voordat het tapijt zou worden uitgerold. Sommige Israëlische archeologen werden gealarmeerd over de gebruikte lijm. Maar werd er gezegd, de lijm beschadigt echt de vloer niet. Kijk maar, het laat van mijn hand los, zei hij, zijn vingers wrijvend. De cryptische, geometrische tekeningen spreken tot de verbeelding van sommige onderzoekers over welke geheimen eronder kunnen liggen. Oude Joodse tradities zeggen dat de met goud beklede ark van het verbond, die de 10 geboden bevat, in een kamer kan zijn verborgen toen de eerste Joodse tempelzoon 2500 jaar geleden werd verwoest. Het is een Indiana Jones-achtig mysterie dat raakt aan de heilige graal voor Bijbelse liefhebbers. Terwijl Jeruzalem de meest opgegraven stad van de wereld kan zijn, zijn de rotskoepel en het plein op de heuveltop een archeologische goudmijn waar nog nooit goed is gegraven. En dat vanwege de politieke gevoeligheden rond de site. En die wordt beschouwd als de heiligste plaats van het Jodendom, maar ook de derde heiligste van de islam. De koepel van de rots omsluit de grote rotsplaat waar volgens islamitische overlevering de profeet Mohammed naar de hemel opsteeg. De Joden geloven dat de rots de plaats kan zijn waar al ongeveer 3000 jaar geleden het heiligste deel van de twee oude tempels stond. En waar religieuze Joden bidden dat op een dag een derde tempel zal worden gebouwd. De aangrenzende westelijke muur, die wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het tempelcomplex, is de heiligste plaats waar Joden kunnen binnen. Maar Palestijnse functionarissen verwerpen de Joodse historische banden met de site. Nou, deze concurrerende aanspraken hebben nogal wat tot geweld geleid. In 1999 groeven de islamitische autoriteiten die de site beheren een enorm gat van 12 meter diep als gedeelte van de bouw van een ondergrondse gebedsruimte en gooide 10.000 ton aarde in een nabijgelegen vallei en op een vuilnisbelt in Oost-Jeruzalem. De directeur van de Israëlische Autoriteit voor Oudheden op dat moment noemde dat een archeologische misdaad. Jarenlang is hier gewerkt door een team van archeologen en hebben nogal wat historische vondsten gedaan in deze troep. Zogenaamde troep. Het initiatief, het Tempelberg Zift project genaamd, wordt uitgevoerd onder auspiciën van de Elat Foundation. Een groep die ook Arabische huizen koopt in de zogenaamde betwiste delen van Oost-Jeruzalem en Joden helpt ernaar te verhuizen. Critici zeggen dat deze nationalistische agenda niet moet worden vermengd met archeologie. De Israëlische staatscontroleur schreef een vernietigend rapport in 2010 over illegale werkprojecten van de islamitische autoriteiten op het terrein op de Tempelberg. Vroegere renovatieprojecten werden stilletjes achter de schermen gedaan. Uitgelekte foto's, gepost op sociale mediasites, in combinatie met de politieke invloed van de Israëlische nationalisten die de site controleren, trokken extra aandacht en wakkerden de nieuwste controverse aan. Vorige week zond de Israëlische minister van Huisvesting, Uri Ariel, van de nationalistische Joods Thuispartij, een verontrustende brief aan de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over het tapijtproject. Foto's die waren gelekt naar Facebook van de restauratie op verboden terrein toonden een aantal geometrische vloerpatronen die nooit eerder door archeologen werden gedocumenteerd. Sommige dateren blijkbaar uit de tijd toen in de 12e eeuw de kruisvaarders het complex beheersten, zei ze. Ik maak me zorgen over de schade aan de originele vloeren, zei Parquet, de archeoloog, want deze patronen zijn nog nooit goed gedocumenteerd. De directeur van de Israëlische Oudhedenautoriteit zei toen eenmaal het overheidsorgaan bekend werd wat betreft de renovatie, het afspraken heeft gemaakt met de WAKF om een archeoloog te sturen om een aantal van de vloerpatronen te documenteren. Maar anderen waren al bedekt door de bedoel en beige vloerbedekking. We kregen een deel ervan. We kregen ze niet allemaal. Ik zal niemand vragen om de tapijt omhoog te trekken om het te documenteren, zei Alson. We zullen wachten op de volgende kans. Wij zijn er zeker van dat wij hier de komende 2000 jaar nog zijn. Presence before your throne. Who is it? His Holy Temple, gezongen door Azusa. En ik vond het wel een heel mooi iets om dat nu gewoon eens even met u op de radio naar te luisteren. U weet toch wel dat de Tempelberg de meest heilige plaats is van de hele wereld. En eerlijk gezegd geloof ik dat u dat allemaal al lang weet. Trouwens, 5, 6, 7 juni. Luisteraars, hier in Den Haag, in het Pillar of Fire Centrum, hebben wij een hele strategische gebedsconferentie. En ik hoop dat u erbij kunt zijn. Bid ervoor of u daar ook voor geroepen bent, want we willen gaan bidden voor de voorbereidingen voor een internationaal congres wat in Den Haag ooit gaat plaatsvinden. En wij hopen dat dat congres ook aan de wereld laat zien dat Israël alle rechten heeft op deze plaats. En dat die plaats niet van de islam is, maar van de koning der koningen. Omdat ik ook geloof, en ik neem aan u ook als luisteraar, dat daar een moment zal zijn dat Jezus, of Yeshua zijn Hebreeuwse naam, hij zal regeren en de Torah zal onderwijzen. Want dat staat er uiteindelijk in de grondtekst, de Torah. En dat is natuurlijk ook weer een leuk onderwerp. Hoe zit dat nu met de Torah? Luisteraars, ik hoop dat u erbij wilt zijn. We hebben bijvoorbeeld als degene die komen, David Tidy. Hij is een man van gebed ook uit Engeland. We hebben Mike Fryer, hij komt uit Wales. En Lars Ennison, hij woont en deels in Israël en deels in Zweden. Allemaal bijzondere mannen die onder andere aanwezig zullen zijn. U kunt hier blijven overnachten als u dat zou willen. Ga naar de website van pillarofire.nl. Er moeten nogal wat mensen bij komen, want we zitten nog niet echt op leuke aantallen. Dat we zeggen van, dan hebben we een bijzondere groep bij elkaar. En misschien bent u wel diegene die nu luistert, waarvan God spreekt tot uw hart. Luisteraars, afgelopen donderdag hadden wij een spreker over. En we hadden toen livestreaming in Den Haag met Samuel Abraham, een Joodse man uit India, uit het zuiden van India. En ik deelde toen al op die avond dat de eerste raket was geschoten uit Gaza, sinds dat daar Operation Protective Edge was. Wat gebeurde er en hoe reageerde Israël? Nou, Israëlische tanks beschoten een terreursite in het noorden van Gaza als vergelding voor dus die niet uitgelokte raketaanval vanuit het Palestijns grondgebied in het zuiden van Israël afgelopen donderdagavond. Gaza-raketvuur kwam op dezelfde dag dat Israël 67 jaar onafhankelijkheid vierde. En het Israëlisch leger zei dat het terreur kwam van het terrein en dat eigendom is van Hamas in de buurt van Beit Hanaun in de Gazastrip. Een officiële woordvoerder van het Israëlische leger die schreef op zijn Twitter-account, zo gaat het tegenwoordig, dus niet via persberichten, maar via Twitter, dat in reactie op de raketaanval donderdagavond het leger de terreurinfrastructuur in het noorden van de Gazastrook, van waar vandaan de raket naar Sederot was afgeschoten, deze locatie met een luchtaanval en tankgranaten heeft uitgeschakeld. De aanval betekende de vierde keer dat van Palestijnse kant de wapenstilstand werd overtreden, welke is overeengekomen tussen Israël en Hamas na de 50-daagse oorlog van vorig jaar. In Sederot renden de mensen met hun angstige kinderen bij de arm tijdens dat code rood alarm weer eens naar de schuilkelders, even voor 10 uur 's avonds, 9 uur onze tijd. Sommigen voorspellen zelfs dat Hamas zich alweer aan het opmaken is voor een grootschalig conflict met Israël. En vrijdagochtend vertelde de Israëlische brigadegeneraal Veugel voor de radio, legerradio, dat er een nieuwe oorlog alweer plaats zal vinden tegen het einde van 2015 of begin 2016. En de bevolking in de Gazastrook is sinds de militaire operatie tegen Hamas verwaarloosd en de druk op Hamas groeit, voegt hij er toe. Hamas heeft met de hulp van Iran en andere islamitische landen met succes tientallen miljoenen dollars ontvangen om zijn terreurinfrastructuur weer op te bouwen in Gaza. Maar we hebben het over Gaza en er is nog veel meer aan de hand, want ook met Syrië was er wat. Israëlische strijdkrachten namelijk hebben naar verluid posities geraakt van Hezbollah-strijders in de buurt van de Syrisch-Libanese grens. Nou, de Saoedische zender Al-Arabiya Daar werd gezegd dat er een reeks luchtaanvallen plaats heeft gevonden, gericht tegen legerinstallaties gerund door troepen van de Syrische president Assad in het Kalamoon-gebied bij de Libanese grens. Want inwoners in een nabijgelegen stad melden enorme explosies te horen. De eerste aanval, waarvan men aanneemt dat deze was gericht tegen een wapenconvooi, werd op woensdag 22 april uitgevoerd. En bij deze aanval werd de tenminste één persoon gedood. Het tweede bombardement vond plaats in de nacht van vrijdag 24 april. Maar gisteravond, luisteraars, even om verder, voordat ik verder ga met dit artikel, is er ook weer geschoten met vliegtuigen. Maar of dat nou echt zo is, dat kom ik zo meteen op terug. Maar dat stond wel groot in Israëlische kranten. Nou, wel, wie zijn er dan gestationeerd in dat Kalamoon-gebied? Dat zijn de 155 165 brigade van het Syrische leger. En die hebben strategische wapens en ze hebben lange afstandsraketten. En het gebied staat bekend als de thuisbasis van het Syrische regime, maar ook van de strijders die met haar samenwerken. Denk aan Hezbollah. Nou, regeringsfunctionarissen van Hezbollah, nog die van Damascus, hebben toegegeven dat er luchtaanvallen waren. En het Israëlische leger zei dat het niet wil reageren op specifieke kenmerken van welke operatie dan ook. Nou, een anti-Assad-activist die had op zijn Facebook staan: luide explosies werden in het gebied gehoord nabij Kalamoon. Explosies uit de magazijnen van het 92e bataljon. En dat moet dan wel veroorzaakt zijn door Israëlische vliegtuigen. En pro-Assad-doelen in de regio zijn bij eerdere gelegenheden vaker getroffen door Israëlische luchtaanvallen. Steeds gebeurde dat wanneer er zware wapens of zware raketten werden getransporteerd naar Hezbollah. En Hezbollah, dat weet u, werkt samen met de mensen van Iran. En dat kan wel eens een grote bedreiging gaan vormen in Zuid-Libanon voor de Israëlische bevolking. Ik denk niet dat het kan, maar dat het al zover is. En de luchtmachtchef van Israël, Amir Eshel, hij waarschuwde eerder deze week dat Hezbollah Libanon in de richting van een zeer agressieve oorlog sleept. En dat het militaire apparaat heeft geplaatst in de burgerlijke steden en dorpen van Libanon. Huizen waarin raketten zijn ingezet door Hezbollah. Eshel waarschuwde daarom dat dit nu gezien zou worden als voornamelijk militaire basis en dat we ze zullen te weten te raken. Libanese burgers die wonen in of in de buurt van deze huizen, waar dus die Hezbollah-raketten zijn, die moeten één ding weten, dat als er een conflict uitbreekt, dan moeten ze zo snel mogelijk weg zien te komen uit dat gebied. Nou, u ziet het, de spanningen aan alle kanten gaan steeds verder en lopen hoger op. En het aparte is dat als je dan maandag de kranten leest, dan zie je dat in de Times of Israel uitgebreid weer aandacht wordt gegeven dat Israël het was. De Jerusalem Post zegt dat waarschijnlijk er geen bemoeienis was van Israël in deze aanval afgelopen nacht, zeg maar, op deze, magazijnen. In ieder geval is het wel zo dat er dus 3 zogenoemde aanvallen van Israël geweest zijn in 2 dagen tijd. Maar er gebeurde nog heel veel, want er is ook een groep militanten die dus waren gespot om aan de noordelijke grens explosieven te plaatsen. En die zijn dus allemaal gedood. Ook weer iets dat je ziet dat er steeds meer aanslagen geprobeerd worden te plegen in het noordelijk gebied. En er zijn wat bekenden ook van ons die daar in het leger zitten. Ik denk aan de zoon van Stan Goodenough die bijvoorbeeld daar zit. En anderen die hun zoons dienst doen aan de grens. En dat toch nog wel een zorgelijke ontwikkeling is. En dan de Jerusalem Post waarin weer wordt gezegd van, nou, het is helemaal niet zo zeker of Israël dat wel weer is geweest. Het is soms best wel eens een beetje verwarrend met al dat nieuws. Maar ik hoef u niet te vertellen dat de situatie in het Midden-Oosten zorgelijk is. En daarin plaatst zich nog steeds het land en volk Israël als het ware een oase van al dat ellende en geweld en de moord. En als je ziet de beelden wat er gebeurt, luisteraars, in Aleppo, in Damascus. Het is vreselijk voor de mensen die daar wonen en wat daar gebeurt. is dat de islam. En ik weet van anderen ook, velen komen tot geloof. En geloof in Jezus of in Yeshua. En ondanks dat alles gaat gewoon Israël toch weer verder met het uitstrekken van haar hand naar vrede. Israël gaat voor het eerst na 20 jaar weer een non-proliferatieconferentie bijwonen, wegens haar zorgen over Iran. Nou, Israël zal deelnemen als waarnemer aan een grote nucleaire non-proliferatieconferentie bij de Verenigde Naties vandaag, na het beëindigen van een 20-jarige afwezigheid en in de hoop van het bevorderen van een dialoog met de Arabische buurlanden. En ervan uitgaand dat zij het enige land is met een nucleair arsenaal in het Midden-Oosten en nog nooit lid is geworden van het nucleaire non-proliferatieverdrag, is Israël weggebleven sinds 1995 bij de bijeenkomsten van deze NPT-ondertekenaars, dat is dat non-proliferatieverdrag, ondertekens uit protest tegen de vele resoluties die als zeer bevooroordeeld tegen Israël werden beschouwd. Nou, met het komen als waarnemer, Israël gaat dus daarheen, naar de conferentie nu, is dus een poging om de goede wil en trouw te tonen middels goede gesprekken. We moeten rechtstreekse onderhandelingen hebben tussen de regionale partijen, een regionaal veiligheidsgesprek, een gesprek op basis van consensus. En dit bijwonen dus van die conferentie is niet bedoeld om ons beleid te wijzigen. Het is bedoeld om ons beleid te benadrukken. Buurlanden van Israël hebben al aangegeven blij te zijn met dit initiatief. Een Egyptisch official die anoniem wilde blijven, gaf aan dat en ongepast zou zijn en beslist niet de bedoeling is om Israël bij deze gelegenheid onder druk te zetten. Nou, is toch wel weer een mooi nieuws wat we lezen van Reuters die dit nieuws aanlevert aan ons. Nou, dan even een heel ander nieuwtje en dat gaat over Jimmy Carter, de oud-president van de Verenigde Staten. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en president Reuven Rivlin wezen verzoeken al voor vergaderingen met de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter. Hij komt begin mei en heeft een bezoek gepland aan Israël en de zogenaamde betwiste Palestijnse gebieden. Aldus Israel's Channel nummer 10. De beslissing volgde naar verluid op een aanbeveling van het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken dat Carter, een harde criticus van het beleid van Israël, persona non grata zou worden verklaard in de Joodse staat. Het ministerie heeft aanbevolen dat geen overheidsfunctionaris, op welk niveau dan ook, Carter zou ontmoeten. Een functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde de website van I24 News dat de Nationale Veiligheid van Israël de aanbeveling van het ministerie van Buitenlandse Zaken steunde. Carter heeft zich herhaaldelijk uitgesproken tegen het Israëlisch beleid betreffende de Palestijnse autoriteit, in het bijzonder in zijn boek uit 2006 Palestine, Peace Not Apartheid, en nam een fervente anti-Israël houding aan tijdens de oorlog afgelopen zomer in Gaza. Hij verklaarde dat er geen rechtvaardiging in de wereld voor wat Israël doet was tijdens Operation Protective Edge. En hij drong er bij president Barack Obama aan om Hamas uit de lijst van terroristische organisaties van het US State Department te verwijderen. Afgelopen week, luisteraars, was er iemand, een Joodse man, die tegen mij zei: voor mij is Jimmy Carter eigenlijk hetzelfde als Obama. En zij beide zijn ongelooflijk anti-Israël. Nou heeft Obama zich nog niet zo uitgelaten zoals Jimmy Carter dat doet. Maar dat kan hij ook niet omdat hij president is. Maar wie weet wat hij doet daarna. En dat is toch nog wel een heel apart iets. Dan heb ik hier nog even een nieuwtje. Want ook nu komt de tijd weer dichterbij. De tijd tikt verder en voordat het weet is het uur weer voorbij. Een nieuwtje over de Israëlische economie. Die is namelijk gegroeid met 7% in het laatste kwartaal van 2014. Dat is het hoogste percentage van groei in de afgelopen jaren. En dat meldde het Israëlisch Centraal Bureau voor de Statistiek. In het derde kwartaal van 2014 groeide de Israëlische economie slechts 0,3%, terwijl de oorlog met Hamas aan de gang was. In het tweede kwartaal van het afgelopen jaar groeide de economie met 1,5%. Tegen het einde van 2014 overschreed de totale economische waarde van Israël de biljoen shekel drempel en bereikte zijn hoogste bedrag ooit. 1,09 biljoen shekels. Waar moet u aan denken, luisteraars? 278 miljard dollar. En die dollars, dat ga ik verder, heb ik verleden week ook al gezegd, maar die gaat bijna naar gelijk met een euro. Ook in het vierde kwartaal dus van 2014 maakten nieuwe auto-inkopen een sprong van 75% in Israël. Terwijl de aankopen van koelkasten, televisies, wasmachines en drogers over het geheel genomen met ongeveer 22% stegen. Aanschaf van kleding en schoeisel steeg met 10,3%, terwijl de uitgaven voor vliegtickets voor reizen naar het buitenland steeg met 8,1%. Nou, de groeicijfers geven aan dat de militaire operatie van Israël in Gaza kleinere dan verwachte rol speelde op de economie van het land. Dan nog even terugkomend op het verhaal Nepal en de rol van Israël. Want slechts enkele uren na de aardbeving vertrok dus de eerste groep Israëlische specialisten nog voor de zaterdag voorbij was per vliegtuig naar Nepal. Kolonel Yoram Laredo, die het hoofd van de Israëlische delegatie is, vertelt de minister-president Bibi in het telefoongesprek dat het Israëlisch team een veldhospitaal heeft opgezet om mensen te behandelen die gewond zijn bij de aardbeving. Ook wordt er gekeken of men een groep Israëli's kan lokaliseren die in de buurt moet zijn geweest. Je bent op een belangrijke missie gestuurd, aldus Netanyahu. Dit is het ware gezicht van Israël. Een staat die komt om te helpen mensen die ver weg zijn op momenten als deze. Veel succes, wij rekenen op je, aldus Benjamin Netanyahu. Nou, dus het Israëlisch leger, de medische delegatie, die vertrok later als tweede op zondag met 95.000 kilo aan apparatuur voor het opzetten van een veldhospitaal, waaronder een laboratorium, x-ray machines, operatiekamers, kinderkleding, kinderen, behandelkamers, geboortefaciliteiten. En dat alles is vervoerd met twee ter beschikking gestelde Boeing's 747. En die zijn direct ingevlogen op Kathmandu Airport. Ongeveer 260 hulpverleners van Israël, onder hen medisch personeel van het leger, leden van het thuisfrontcommando en search and rescue eenheden en 3 hondengeleiders met reddingshonden. Nou, inmiddels weten we al dat de stand richting de 4000 aan doden gaat en dat er heel wat aan de hand is. Ik ben benieuwd deze week hoeveel cijfers we nog meer zullen horen. In ieder geval is het wel bijzonder dat dit weer is en hoe Israël daarin staat. Dit is het ware gezicht van Israël, aldus Benjamin Netanyahu. Verder als laatste nog even een paar kort nieuws. Onder andere dat in weet ik hoeveel jaar, ik weet eerlijk gezegd niet precies, maar in tientallen jaren niet meer gebeurd is en dat in deze tijd er nog sneeuw gevallen is op de Hermon. En daar zijn de skiliften weer in gang gesteld vanwege ook de feestdagen die er waren. Mensen waren ook veel vrij. Dus daar is weer volop skiën. En voor de rest is het zo dat ook dat dingen zijn die we niet horen. Dat zijn de terreuraanslagen. Zo is er in Hebron een grenspolitie is neergestoken en de terrorist is doodgeschoten. Er is afgelopen week in Jeruzalem met een auto ingereden op 3 agenten. U ziet, het gaat helaas allemaal gewoon door. Dus uw gebed, mijn gebed, moet daar gewoon blij blijven. Ik laat het hierbij, luisteraars. Ik heb die laatste nieuwtje even kort gewoon gehouden om dit te vertellen. Volgende week hoop ik hier weer te zijn met Karel van Nessen. Denk nog eens aan de gebedsconferentie, of u erbij wil zijn, ja of nee. In ieder geval dank ik u voor het luisteren en zeg ik tot u allen shalom en tot volgende week. Tot zover Frontline Israël, het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl.